Πάμε. 120 ημέρες. Α, και ποιο είναι μόνο από πίσω. Ηχογραφείς με τα πίσω που είναι 120 ημέρες ή με τα μπροστά που είναι 90. Ηχογραφείς και με τα δύο, αλλά μετά έχεις δύο ηχογραφείς. Δεν το ξέρα. Δύο στερεογραφείς. Ότι πίσω είναι 120. Okay. Ή μπορείς να γραφείς και με ένα και ένα τώρα, εντάξει, ήταν λίγο καγκουριές. Ναι, πάμε. Thank you. πες με μάνα μου πως λαμώ. Yeah.